نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم چوتھے پارے کے خلاصے کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ اس میں پہلی نشست ہے. چوتھا پارہ، اس کا عنوان جیسا کہ ہم نے آغاز میں بات کی تھی، اخلاص ہے. اگر ہم ایک دم چوتھے پارے کے اوپر بات کرنے کی بجائے پیچھے سے بات شروع کریں تو امید ہے کہ بات زیادہ سمجھنے کے قابل ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کھلوا دیا. پہلے پورے پارے میں ہم نے ہدایت کی بات دیکھی، ہدایت کے اعتبار سے مختلف قسم کے لوگوں کی بات دیکھی، پہلے گروہ انسانی کی بات دیکھی جن کو رہنمائی دی گئی، بنی اسرائیل کے حالات تفصیل سے ہوئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک قائد کی صورت میں پیش کیا گیا اور ان کی زندگی کو ایک مثال بنا کے ہمارے سامنے رکھا کہ اگر کسی کو بھی لیڈرشپ کے لیول پہ آنا ہے تو اس کو قربانی کی سطح پہ جینا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی دوسرے پارے کے آغاز میں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط بنانے کی بات کی گئی تاکہ مسلمانوں کو ان کا مقام اور مرتبہ پہ سمجھ میں آ جائے. ایسا نہ ہو کہ مسلمان کسی خوش فہمی میں رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو دی ہے وہ چھننے لگے. پھر پورے پارے کے اندر ہم نے ایک سامع بر دیکھی تھی، ایک آیت کی تفصیل تھی لیکن اصل میں پورا پارہ اسی کو ڈیفائن کر رہا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی امت امت وسط بننا چاہتی ہے تو پھر اس کے لیے کام ایک ہی کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ زندگی اور موت ہر چیز اللہ ہی کے حکموں کے مطابق ہو. پھر اس کے بعد ہم نے تیسرے پارے کے آغاز میں تلک الرسل سے رسولوں کا مقام دیکھا، سلام علی المرسلین، کہ جن رسولوں کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا. گویا کہ رسولوں کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کر دیا گیا کہ انہوں نے یہ دین جو ہم تک پہنچایا وہ کس انداز سے پہنچایا، اور اگر آج ہم میں سے کوئی اس چیز کی تمنا رکھتا ہے تو اس کو بھی یہی انداز اختیار کرنا ہوگا. پھر جبکہ امت وسط کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی تھیں تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی بات کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن قبول نہیں کیا جائے گا. جب لوگوں نے خرچ کی بات سنی تو دل گھٹنے لگے، تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہہ کے اپنی ذات کی معرفت کروائی کہ دیکھو اگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے راستے میں مال خرچ کرو تو میں کوئی کمزور طاقت نہیں ہوں، زمین و آسمان کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم یہ نیکی اپنے ہاتھ سے کما لو. جب اللہ کی بات سمجھ آتی ہے اس کے باوجود بھی کچھ رکاوٹیں نظر آتی ہیں جن کو طاغوت کہتے ہیں. اس کے بعد تین طاغوتوں سے ہمارا سامنا کروایا گیا کہ مختلف طرح کی چیزیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے یا اس کے حکموں کو سن کے انسان کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں، جس میں انسان کا اپنا نفس، سب سے نبٹ کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اور اس کے بعد پھر سورت بقرہ کے تقریباً آخر تک مال کی بات ہوئی، جس میں شروع میں مال خرچ کرنے کی باتیں ہوئیں، حکمت کی بات ہوئی کہ مال خرچ کرنے کی جگہوں کو ڈھونڈنا، وہ لوگ جو مال نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں ٹکے رہتے ہیں ان کو ڈھونڈو اور دو، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو مال کی محبت میں چور ہیں اور دیوانوں کی طرح مال کمانے کی کوششوں میں ہیں. قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھ نکلیں گے تو وہ کس طریقے سے ہوں گے؟ وہ خطی لوگوں کی طرح ہوں گے. آیت ربا ہم نے دیکھی تفصیل سے. پھر کوئی صدقہ نہ لینا چاہے, سود الاؤ نہیں, تو کرو کیا, قرض لے لو. آیت دین دیکھی جس میں قرض کی باتیں ہوئیں, اور اسی کے اندر پھر گواہی کا ذکر ہوا, اور اسی طرح پھر سورت بقرہ بندے اور رب کے خوبصورت تعلق کے ساتھ ختم ہوئی. ایک پیغام دے کے کہ تم بھی اسی کے ہو جاؤ جس کا سب کچھ ہے. یہی ہے ایک چھوٹی سی جنگ جو بندے اور رب کے اندر دکھتی ہے. جنگ تو نہیں کہنا چاہیے, ایک محاذ لگا ہوا ہر انسان کے اندر. اس کے بعد سورت آل عمران شروع ہوئی. سورت آل عمران میں ہدایت کے اعتبار سے دوسرا گروہ یعنی نصارہ کی بات ہوئی, جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. تفصیل سے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے حالات دیکھے کہ کن حالات میں ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کے کاموں کے لیے چنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کی بات ہوئی, دلائل پیش کیے گئے کہ جن کی بنیاد پہ یہ لوگ اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہیں لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کا دین سچا ہے. آخری آیت جو ہم نے تیسرے پارے کی دیکھی تھی, اب آپ اس پہ آ جائیے تاکہ ہم چوتھے پارے کا آغاز کر سکیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. ایک حسرت کا ذکر تھا کہ وہ لوگ جو ساری زندگی مال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی زندگیاں بھی خراب کر دیتے ہیں, کل قیامت کے دن موت کی سختیوں سے یا جہنم کے عذابوں سے بچنے کے لیے, اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے مال پیش کریں گے, لیکن مال قبول نہیں کیا جائے گا. اب یہاں چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پورے پارے کا تھیم دیکھا آل عمران کے آخر تک, یعنی یہ سورت آل عمران کے آخر اور سورت نساء کے آغاز پر مشتمل ہے. آل عمران کے آخر میں ہمیں بتایا گیا کہ اگر کوئی امت وسط کے درجے پہ فائز ہونا چاہتا ہے, وہ چیز راستے سے نکالنی پڑے گی جو اس کو مشن سے روک دے. اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو تم سے کچھ نہیں مانگتا, لیکن یہ چیزیں جب تک تمہارے ساتھ رہیں گی تم فوکس نہیں ہوگے. اس لیے حتی تنفقوا مما تحبون, اپنی من پسند چیزیں ان میں سے کچھ کم از کم ضرور ہی رب کے راستے میں دے دو تاکہ تمہارے اخلاص کا پتہ چلے. تم اپنے اس قول میں کتنے سچے ہو کہ انا للہ, کہ میں تو اللہ کی ہوں. اگر تم اللہ کے ہو گئے تو اپنی چیزوں کو اللہ کی طرف کرنا تمہیں بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا اللہ کے راستے کی کسی کاز پہ خرچ کرنا انسان کی صداقت کی علامت ہوتی ہے. سچا ہوتا ہے کہ میں اس کام کے کرنے میں سیریس ہوں, اور ہم سب اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز پہ مال خرچ کرتے ہیں تو واقعی بھی یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے یا ہم اس کی قدر کریں گے. مال کے بغیر جب کوئی چیز مل جاتی ہے وہ صرف مال کا سوال نہیں رہتا, وہ بندے کی آمادگی کا اظہار بھی ہوتا ہے. جب کسی جگہ کسی انسان کو آپ کسی ایک مقصد پہ اپنا مال لگاتا دیکھ لیں تو آپ مزید یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس خواہش میں سچے ہیں, اس کام میں سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی دعوت امت مسلمہ کو دی, اور ویسے بھی امت وسط جو دنیا میں حق کا پیغام پہنچانے کے لیے آئی, اس کا مال تو ہے بھی اسی لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے, اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے استعمال ہو جائے, لہٰذا یہ حکم دے دیا کہ تم اس میں سے کچھ خرچ کر دو. پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے صحابہ کرام نے اس آیت پہ عمل کیا اور گھروں کے بہترین سامان اٹھا کے لے آئے. کوئی تاویل نہیں, کوئی ایسی بات نہیں رکھی کہ جس سے اندر اور باہر کا تضاد پتہ چلے, بلکہ کھل کے سامنے آ گئے. اس کے بعد آیت نمبر 93 میں یہود کے ایک اعتراض کا جواب تھا, اور وہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمان ویسے تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی دین کی کنٹینویشن ہیں, تو پھر یہ وہ چیزیں کیوں کھاتے ہیں جو ہم نہیں کھاتے؟ اور اشارہ کر دیا انہوں نے اونٹ کے گوشت کی طرف جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا, اور نام لیتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التورات. اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کر دی کہ تورات میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی, یہ تو اس سے پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یا تو اللہ کے لیے اپنی من پسند چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کے ڈر سے حرام کی تھی, ہم نے تو اس کو حرام نہیں کیا. تورات میں ایسا کوئی حکم نہیں, اور اگر کوئی اللہ پہ جھوٹ باندھے گا تو فاولائک ہم الظالمون, یہی ظالم ہے. گویا کہ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام نہ قرار دے, کوئی دوسرا اپنی طرف سے اس کو حرام نہیں کر سکتا. اور اگر کسی لیڈر, کسی بڑے شخص نے کسی چیز کو اپنے لیے کسی خاص وجہ سے حرام کیا ہو یا اس کو نہ استعمال کرے, تو باقی اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس کو چھوڑ نہیں سکتے, بات اللہ کی چلے گی, حلال اور حرام اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 94 سے 97 تک یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب تھا, اور ان کا اعتراض کیا تھا کہ جب تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا اور تمام انبیاء نے وہاں ہجرت کی, تو پھر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ان کی غلط فہمی دور کی گئی کہ ان اول بیت وضی للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین, کہ یہ غلط فہمی ہے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس ہے. حقیقت یہ ہے کہ پہلا قبلہ بیت اللہ ہی ہے, وہ تو وقتی طور پہ بیچ میں بیت المقدس کی بات ہوئی, اور اگر تاریخی روایات کو بھی دیکھا جائے تو بیت اللہ سب سے پہلے بنا. بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنا تھا, جبکہ بیت اللہ تو سب سے پہلے فرشتوں نے بنا دیا جبکہ ابھی دنیا شروع ہوئی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایسے اعتراضات کرنے والوں کو اگر کوئی ایسا جواب دے دیا جائے کہ جس کو وہ رد نہ کر سکیں, تو وہ بات زیادہ اچھی ہے بجائے اس کے کہ انسان خاموش ہو کے بیٹھ جائے. پھر خانہ کعبہ کی کچھ نشانیاں آیات بینات کی بات کی کہ ایسی نشانیاں ہیں وہاں کہ آج بھی لوگ حیران رہتے ہیں. کیا ایک ویران میدان تھا؟ کہاں باپ اور بیٹے نے چند چیزوں کو جمع کر کے گھر تعمیر کروایا, اس وقت تو وہ یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں اتنا ازدحام ہوگا, اتنی کثرت ہوگی لوگوں کی کہ کبھی کوئی یہ گھر خالی نہیں رہے گا. دکھی دل جائیں گے, مطمئن ہو کے آئیں گے, ٹینشن فری زون ہے یہ. یہ نشانیاں ہیں اس گھر کی, دل بدل جائیں گے یہاں آنے کے بعد. اپنی موت کو یاد کر لیتا ہے, وہ سفید کپڑا بھی ایک نشانی ہے جو انسان کو اس کا کفن یاد دلاتی ہے. اور یہاں اسی آیت میں حج نہ کرنے کو کفر سے تعبیر کیا گیا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جہان والوں سے. اور ساتھ ہی پھر آیت 98 میں یہود کو مخاطب کیا گیا کہ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ, تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ اللہ کو تو پتہ تم کیا کرتے تھے, یعنی ایسے اعتراضات کرنا چھوڑو, ایسی باتیں نہ نکالا کرو ہر وقت, جھوٹے پروپیگنڈے نہ کرو کہ جس سے اسلام دب جائے اور مسلمانوں کی برائی ہو جائے. تم تو خود بھی اسی دین پہ تھے, تمہیں کیا ہو گیا؟ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تم اللہ کی جماعت والے ہو کے تم اللہ والے ہو کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے بن گئے. اور کن کو روکتے ہو؟ من آمن, وہ تمہیں کیا کہتے ہیں, ایمان ہی تو لا رہے ہیں, اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں, تم کیوں دشمن ہوتے ہو؟ یہاں ایک اخلاق سکھا دیا مذہبی رہنماؤں کو, دین کے نام پہ کام کرنے والے لوگوں کو. اور وہ کیا کہ جب تم کسی دوسرے کو دین کا کام کرتا دیکھو تو فتنے نہ پھیلاؤ, ٹیڑھ پن مت ڈھونڈو, غلطیوں اور خامیوں کے پیچھے مت جاؤ, دل کھلا کر کے کہو کہ یہ دعوت ہم دیتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو ہوش کرو, مدینہ میں جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی یہود سے پرانی دوستیاں تھیں, اب مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان سے بیٹھتے اٹھتے گپ شپ, جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں, اب وہ لوگ موقع اٹھا کے کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات کر دیتے کہ جس کی وجہ سے مسلمان اسلام کی خرابیوں کو ٹٹولنے لگے. بعض موقعوں پہ لڑائیاں لگوانے کی بھی کوشش کی, لڑائیاں کروانے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہوش کرو, ٹھیک ہے پہلے کا بات اور تھی, تم بھی انہی جیسے تھے, تمہارے عقائد اب انہی جیسے ہو چکے تھے, لیکن اب نہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ. تم اپنا مقام تو پہچانو, اب تم ان کی باتیں مانو گے, تم ان کے طور طریقوں پہ چلو گے, ان سے دلی دوستیاں کرو گے, تم تو اب کتاب پڑھنے والے لوگ ہو, تمہارے پاس اللہ کی آیتوں کی تو اللہ کا پیغمبر بھی ہے, پیغام دینے والا تمہارے پاس ہے, تم اب ان کو چھوڑو. گویا کہ امت وسط کی اصلاح اور درپیش مشکلات کا پہلا حل جو اس پارے سے پتہ چلا وہ کیا ہے کہ اہل کتاب کے ایک فرقے کی اطاعت نہیں کرنی, آنکھیں بند کر کے ان کے طریقوں پہ نہیں چلنا, ان کے کلچر ان کے سٹائل کو نہیں اپنانا. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. انسان سوچتا ہے اللہ کیسے کروں, بہت پیئر پریشر ہے, بہت لوگ پش کرتے ہیں, کدھر جاؤں, پھر اکیلا تو میں رہ نہیں سکتا, آخر سروائیو تو کرنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے پکڑ لو. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ, جو رب کا سہارا لے لیتا ہے, جو رب کو پکڑ لیتا ہے, اس کو کوئی غم نہیں. جو رب کا ساتھ پا لیتا ہے, پھر وہ اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کرتا ہے. تم اس لیے ان لوگوں سے راہ و رسم بڑھاتے ہو کہ تمہارے مشکلات میں کام آئیں گے؟ نہیں, تمہیں راستے بتائیں گے, تمہیں ترقی کرنے کے طریقے بتائیں گے, تو یہ درست نہیں. اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں اور ترقیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے اس سے لے کے آگے تک, جی چلے میں بتاتی ہوں آپ ساتھ ساتھ لکھیں, آیت 102 میں دوبارہ ایمان والوں کو خطاب کیا. پہلا حکم دیا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, یہ ہے تیسری چیز جو امت وسط کی مشکلات کو دور کرے گی. آج جو بیماریاں مسلمانوں کو لگ چکی ان کے علاج ہیں اللہ کا تقویٰ, کتنا جتنا اس کا حق ہے. کتنی دیر, رمضان میں حج پہ گئے ہو تب, عمرے پہ گئے ہو تب, کوئی خاص موقع آ گیا تب؟ نو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک اسلام پہ قائم رہنا, اللہ کا تقوی اختیار کرنا, یہ پہلی چیز اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ جو مسلمان اگر دنیا کے نقشے پہ ابھرنا چاہتے ہیں, پھر اگر لوگوں کے دلوں پہ حکمرانیاں کہ اسلام کا جھنڈا گھر گھر میں لہرائے, پورا گلوب سبز رنگ کا ہو جائے, تو اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو. تم تو ڈرو, پہلے اپنے آپ کو تو سمجھاؤ, دوسروں کو تو بعد میں سمجھاؤ گے, پہلے خود کو تو سمجھاؤ. کتنا جتنا اس کا حق ہے, تم کتنا ڈرتے ہو جتنا تمہارا دل چاہتا ہے, تم کب ڈرتے ہو جب تم چاہتے ہو. اللہ کہتا ہے جب میں چاہوں, جتنا میں چاہوں اتنا ڈرو, مرتے دم تک تم مسلمان رہنا. اور اپنے نام مسلمانوں والے رکھنا. پھر دوسری چیز وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقے بازی چھوڑ دو, جڑ جاؤ, حبل اللہ سے جڑ جاؤ. اور حبل اللہ کیا ہے؟ کلام اللہ, اللہ کی کتاب قرآن. اپنی نسبتیں, اپنے مسئلے, اپنے مسائل, اپنی ساری باتیں اس کتاب سے لے لو, تفرقوں میں نہ پڑو. نہیں سمجھ آتی, اس نعمت کی قدر نہیں آتی, تو ذرا ماضی میں جھانک کے تو دیکھو, پیچھے تو مڑ کے دیکھو تم تھے کیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, دشمنیوں میں پڑے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, پھر اس نے تمہارے دل جوڑ دیے, تم بھائی بھائی بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم اس کی نعمت سے بھائی بن گئے. اور تم تو آگ کے کنارے کے گھڑے پہ کھڑے تھے, فرقہ واریت کی آگ تھی, ایک دوسرے کے ساتھ غلط معاملات کرنے کی آگ تھی. اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا, تمہیں وہ آگ نہیں نظر آتی, حالانکہ اللہ نے بیان کر دی تمہارے لیے نشانیاں. کیوں؟ تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو اگلی بات جو سمجھ آئی امت مسلمہ کے لیے وہ کیا ہے؟ تفرقے بازی چھوڑنی پڑے گی, ایک نام پہ سب کو راضی رہنا پڑے گا, اور نام وہی ہے ہو سماکم المسلمین, سورت حج میں آتا ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. سارے ناموں کی قربانی دو گے تب اس اسلام کے لفظ پہ مطمئن ہو گے, اور اگر ہر ایک اپنے مسلک اور اپنے نام کی طرح بلائے گا تو پھر دوسرا کیوں نہ بلائے, کیونکہ یہ سب نام انسانوں نے بنائے. ہاں اگر اتحاد ہوگا تو اسی نام پہ جو رب نے دیا, اور وہ کیا ہے؟ مسلمون, مسلمین, اسلام. جتنا اس کتاب سے جڑو گے اتنا تمہارے اندر اتحاد آئے. اور اس کے بعد پھر اگلی ذمہ داری جو اس پورے پارے کا تھیم ہے کہ امت مسلمہ تم اپنے لیے نہیں ہو, تم دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے, پہننے اوڑھنے کے لیے نہیں آئے, گو کہ یہ سب کچھ بھی چلتا ہی رہے گا, لیکن یہ مین تھیم نہیں ہے تمہارے دنیا میں آنے کا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فلا پانا چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو, تم واقعی امت وسط بن کے جینا اور مرنا چاہتے ہو, تو پھر آؤ دعوت الی الخیر کا کام کرو, لوگوں تک یہ خیر پہنچاؤ. الخیر کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت, قرآن اور سنت. اس پیغام کو گھر گھر عام کر دو, اس کو لوگوں تک پہنچا دو. تم اس کام کے لیے, تمہیں دن میں پانچ بار جو نماز پڑھائی جاتی ہے وہ اسی مشن کی ٹریننگ ہے. تمہیں سال میں 30 روزے رکھوائے جاتے ہیں, اس کی وجہ بھی ہے کہ تمہیں سیلف کنٹرول آ جائے. جب اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے نکلو تو بھوک پیاس برداشت کرنے کے قابل ہو, مشکلات آ جائیں تو جیسے نماز میں سٹیٹ کھڑے رہے اس طرح جم کے کھڑا ہونا تمہیں آ جائے. حج کیوں کروایا؟ تاکہ تم سب کچھ چھوڑ کے جب چند ماہ تک رہ سکتے ہو, تو اگر کسی وقت اس دین کے تقاضے اور اس امت کے تقاضے تم سے تمہارا سب کچھ بھی لے لیں تو کہیں تم بستر پہ نہ پڑ جاؤ, ہاسپٹلائز نہ ہو جاؤ کہ میرا تو سب چلا گیا. اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اس چیز کی کہ لوگوں کو پیغام دو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, دیکھو اختلافات کرنے والوں جیسے نہ ہونا. یہاں تفرقہ کرنے والوں کو کافر کہا. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, دلیل آ گئی, صاف ستھرا دین مل گیا ان کو, تورات کی صورت میں, زبور کی صورت میں, لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا. اولئک لہم عذاب عظیم, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان کے 71 فرقے ہوئے, ان کے 72 ہوئے. حق دونوں کے پاس آیا, کیوں بدل گیا؟ اس لیے کہ کام نہیں کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے آج ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے دین کو عام کرنا ہے, حق بات کو پھیلانا ہے, اپنے اپنے وقت میں یہ سب کے ساتھ یہی معاملہ تھا. ہر ایک کو یہی ذمہ داری دی گئی تھی کہ اللہ کے پیغام کو پھیلانا, لیکن انہوں نے اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی بجائے اپنے نام کو ابھارنا شروع کر دیا, اس کی بات زیادہ کرتے تھے اللہ کی بات سے. نتیجہ کیا ہوا؟ ہر ایک کو نام پیارے ہو گئے. اللہ کو پیارے ہونے کی بجائے ناموں کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا عذاب رکھا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہ ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. یہاں پھر تفرقے بازی والوں کو اور ایک دین کے ساتھ جمنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سیاہ چہروں اور سفید چہروں کی نسبت سے پکارا. وہ لوگ جنہوں نے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کی, جو مقصد تھا اس کو پورا کیا, جو کام کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کر لیا, پرسکون ہو گئے. ان کے چہروں پہ تو قیامت کے دن اتنا اطمینان ہوگا جس سے پہلے اپنا کام کر کے مطمئن ہوتا. جب دنیا میں کوئی کام دیا جائے اور انسان اس کو کر کے خوشی محسوس کرے, اس کے چہرے پہ ایک خوشی کا اثر آتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے وقت کو بہترین انداز میں گزارا اور وہی کیا جو کرنے کے لیے آئے تھے, تو ان کے چہرے تو چمک رہے ہوں گے ابیدت. لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ ذمہ داری نہ پوری کی, جو نفس کے تقاضوں میں پڑ گئے, جو رسوا ہو گئے, جو اس دنیا کے لیے مرنے مارنے کے لیے آ گئے, جنہوں نے اپنے آپ کو بھی گلا ڈالا اور دین کے نام پہ پیچھے, تفرقہ بازی کے سوا اور کچھ نہ رہا, ایسے لوگوں کے چہرے اسودت وجوہہم. دنیا میں کسی کا چہرہ سفید ہو یا سیاہ, یہ اس کی کامیابی کی یا ناکامی کی دلیل نہیں, لیکن قیامت کے دن یہ سیاہی اور یہ روشنی کامیابی یا ناکامی کی دلیل ہوگی. ایسے تمام لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر واقعی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے چہروں کو روشن کر دے, تو آج دنیا میں ہی اس کام کو کرنا شروع کر دو. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. گویا کہ یہود اور نصارہ کو پیغام دیا گیا کہ اگر اللہ نے تمہیں یہاں سے اٹھا کے مسلمانوں کو لے آیا اس جگہ پہ, تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے, وہ سراسر انصاف کرتا ہے. تم خود ظلم کرتے ہو, تم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا, ہم نے وہ تم سے لے کے کسی دوسرے کو دے دی. اور ساتھ ہی کہہ دیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. نہیں کرتے اس کا کام, اس کی دیوی ذمہ داری پسند نہیں, تو یاد رکھو سب کچھ تو اسی کا ہے, آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ہے اور جائے گی بھی اسی کی طرف, تم نے بھی ادھر ہی جانا ہے. نہ کرو, نہ مانو اس کی بات, مانو نفس کی, مانو شیطان کی, مانو دنیا کی, ہوگا کیا, پلٹنا تو ادھر ہی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا اگر دوسرے لفظوں میں آپ ترجمہ کریں تو وہ یہی بنتا ہے کہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو اس کا مقام دکھایا. تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. اللہ نے تمہیں نکالا تھا تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچاؤ, اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچاؤ, نیکیوں کا حکم دو, برائیوں سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. لیکن اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا, کچھ ان میں سے ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. ایک لمحے کے لیے رک کے سوچ لیجئے, ہم نے چوتھا پارا پڑھ لیا. ایک وہ دن تھا جب ہم اس آیت کو پہلی دفعہ پڑھ رہے تھے, آج ہم اس کو دہرا رہے ہیں. کیا کیا اس پارے کے پڑھنے نے امت کو کیا دیا؟ سوال کیجئے اپنے سے. میں نے چوتھا پارا پڑھ لیا, مجھے تو فائدہ ہوا, میرے نامۂ اعمال میں تو بہت نیکیاں گئی ہوں گی, ایک ایک لفظ کے دس دس نیکیاں تو کم از کم اور جو اللہ چاہے بڑھا دے، اور ایک نہیں کئی بار کا پڑھنا، اتنی معلومات بھی مل گئیں، لیکن امت کو کیا دیا؟ پوچھے اپنے آپ سے، میرے اس پارے نے امت کو کیا دیا؟ امت مسلمہ کو کیا دیا؟ اسلام کو کیا دیا؟ کیا میرے اندر یہ حرکت آئی؟ کیا میں نے اپنی زندگی کا ٹریک تھوڑا سا چینج کیا؟ کیا میری زندگی کے اندر اس چیز کی جگہ بنی کہ میں دنیا میں آئی کس لیے تھی؟ میں نے تو رب کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا تھا، لیکن ابھی تک تو میں اسی غفلت میں رہ گئی. کیا ہم نے عبرت پکڑی ان لوگوں کے حال سے جو کچھ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے؟ کیا ہمیں افسوس ہوا ان لوگوں کی موت کا سن کے جنہوں نے کوئی قابل ذکر کام نہ کیا اور دنیا سے چلے گئے؟ وقت ختم ہوا تو پیپر تو دینا ہی پڑے گا، چاہے خالی دے دو چاہے کچھ لکھ کے دو. اسی طرح موت کی صورت میں ہم سب اپنے پیپر اللہ کے پاس واپس دے دیں گے. کچھ کے تو بھرے ہوں گے اور کچھ سیاہیوں سے بھرپور ہوں گے اور کچھ پلین پیپر ہوں گے. میں اپنے لیے کیا چاہتی ہوں؟ کیا گندگی کے اندر بیٹھ کے گندگی کی عادت تو نہیں ہو گئی؟ کیا برائیوں کو قبول نہیں کر لیا؟ کیا مجھے خراب چیز بھی اب خراب نہیں لگتی؟ انسان کہتا ہے کیسے کریں، مشکل لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اہل کتاب اگر یہ کر لیتے تو ان کے لیے بھی اچھا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو گویا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا. انسان ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے لیکن پھر دب کے بیٹھ جاتا ہے، کیسے کروں، مشکل ہے. پھر لوگ، پھر معاشرہ، پھر پریشر، باتیں کریں گے لوگ، لوگ مجھے سوچیں گے پتہ نہیں میں کس جماعت سے اور کیا سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئی یدر روح کو ملا اذن، غم نہ کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صرف چند باتیں کریں گے. یہ تمہارے خلاف کچھ باتیں کر سکتے ہیں، زبانی کلامی الزام تو لگا سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. اور بزدل تو اتنے ہیں کہ وہیں یقاتلوکم یولوکم الادبار، تم سے مقابلے کے لیے نکلیں تو پیٹ پھیر کے چلے جائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ نے ان کے اندر کے پول کھول دیے. جن سے ڈرتے ہو وہ تو خود تم سے ڈرتے ہیں، تمہیں کیوں نہیں پتا چل رہا؟ اس لیے کہ تم ابھی ان سے ڈر رہے ہو. اگر تم امت بن کے ابھرو گے، اگر تمہاری کوششیں متحد ہو جائیں گی، اگر تم سب ایک کاز کے لیے کام کرنے لگ جاؤ گے، تو یاد رکھو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک بار پھر امت مسلمہ کو جمنے کی بات کی گئی، جڑنے. انفرادی کوششوں سے ملک نہیں بچتے، تحریکیں انفرادی کوششوں سے نہیں چلتی، اس کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے. امت وسط کو ایک خوبصورت پیغام دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دین کو کچھ فائدہ دو، تو پھر تمہیں جم کے کام کرنا پڑے گا. اپنی ذات کی ذاتی نیکیوں کو نہ گنو، گن گن کے نیکیاں نہ کرو، بلکہ اجتماعی نیکیوں کی کوشش کرو. ٹولیوں میں بٹنے کی بجائے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کام کرو، اور ایک پلیٹ فارم پہ کام کرنا انہی لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ جن کی نظر مقصد پہ ہو. مقصد کی ہم آہنگی انسان کو جوڑتی ہے. جب سب کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے، تو لوگ جڑ جاتے ہیں. لیکن جب یہ مقصد اپنے ناموں کی بلندی، اپنے اداروں، اپنی جماعتوں اور اپنے مسلکوں کو ابھارنا ہوتا ہے، تو لوگ نہیں جڑتے. ہم سب اس پارے کو پڑھنے کے بعد بھی اگر اس چیز کو ریئلائز نہ کر سکے کہ آج امت مسلمہ کا مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے اندر اچھے لوگ نہیں، آج یہ بھی مسئلہ نہیں کہ قرآن عام نہیں ہو رہا، آج یہ بھی مسئلہ نہیں کہ دین پہ لوگ سپینڈ نہیں کرتے، سب کچھ ہے، لیکن مقصد مسئلہ کیا ہے؟ پھر کیوں اسلام نہیں ابھر رہا؟ پھر کیوں دن بہ دن بری سے بری خبریں سننے کو ملتی ہیں؟ ان سعیکم لشتا، بکھری ہوئی کوششیں، ٹوٹی ہوئی کوششیں. کوئی دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں، ایک منوپلی چاہتے ہیں دین کے اندر، ایک کام کر کے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے امت کو کیا فائدہ ہوگا، خود خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں نے 4 سپارے پڑھ لیے، میں نے 100 نفل پڑھ لیے، میں نے وظیفہ کر لیا، میں ساری رات جاگی. ہاں یہ تیاریاں تھیں. اگر سحریوں کے وقت رب اٹھاتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ بندو اٹھو اور میرے سے آ کے انسٹرکشنز لے کے جاؤ، کل کیا کرنا ہے، کل اس امت کو تمہاری ضرورت پڑے گی تو تم کیا کرو گے. یہ کھویا ہوا پیغام ہے، یہ لاسٹ میسج ہے جو آج دین کے نام پہ بھی نہیں مل رہا. آج پتہ ہی کام کریں کیوں، مقصد کیا ہے؟ کسی سے پوچھ لیں جا کے کہ یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جنت مل جائے، کیوں سیکھ رہے ہیں تاکہ آخرت بن جائے. یہ آج پیغام قوم بھول گئی کہ یہ کتاب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دنیا کے نقشے پہ ایک امت بن کے ابھرے. یہ کتاب پڑھی جاتی ہے جب اصل روح کے ساتھ، تو امت سوئی نہیں رہتی، ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے. 4 پارے پڑھنے کے بعد آپ اپنے دلوں کو پوچھیں کہ آپ نے یہاں جو یہ 4 پارے پڑھے، آپ کے دل میں یہ احساس ابھرا کے نہیں، انفرادیت سے اٹھ کے اجتماعیت پہ کام کرنے کے ارادے بڑھے کے نہیں، انفرادی نیکیوں کی بجائے اجتماعی نیکیوں کا شوق بڑھا کے نہیں، اپنے گھر کی گندگی کے ساتھ باہر کی گندگی بھی نظر آئی کہ نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو پھر واقعی ضرورت ہے ہم کچھ تبدیلی کریں اپنے کام کے اندر. لیکن مجھے تو یہی بات سمجھ آئی، جتنا آپ بھی تدبر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سینہ کھولے گا، آپ محسوس کریں گے کہ پورے کتاب کا، قرآن کا، کلام کا، ساری عبادات کا مقصد ہی ہے کہ تم کرو کیوں. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو آپ کے ساتھ بک شیئر کریں گے رمضان کے لیے جو نیکسٹ 25 سے شروع ہو رہی ہے، تو اس کا پہلے ہی دن میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اسپرچولی ہیں کیا یہ چیزیں، 5 پلرز آف اسلام اپنی اصل کے اعتبار سے ہیں کیا. نہ ہم نے روزے کو سمجھا، نہ ہمیں حج کی روح رہی ہمارے اندر، اور افسوس کی بات ہے کہ کتاب بھی روحانیت سے خالی ہو گئی. لکھنا جانتے ہیں، سبق یاد کرنا ہے، ٹیسٹ دینے ہیں، پڑھنا ہے، اسائنمنٹس کرنے ہیں اور نمبر لینے ہیں اور پھر سرٹیفکیٹ چاہیے. یہ تو کسی دور میں نہیں ہوا، ابن عباس نے تو کبھی سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں پڑھا ہوگا، امام مجاہد 30 بار امام، یعنی ابن عباس کے پاس صرف اس نیت سے نہیں پڑھے کہ اب مجھے سرٹیفکیٹ دیں تاکہ میں فارغ ہوں، وہ فارغ ہونے کے لیے نہیں پڑھتے تھے، وہ مزید جڑنے کے لیے پڑھتے تھے. آج ہمارا حال کیا کہ ایک دفعہ پڑھ لیں قرآن تو ہماری، ہم اندر سے اٹھ جاتے ہیں، ایک رونت آنے لگتی، سب سب تو معلوم ہے، اب دوبارہ پڑھیں، پھر بیٹھیں، طالب علم بنیں، پھر سیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ اس پہ ایک پوری، ہم ایک پورا سیشن کریں گے کہ علم کا پڑھنا انسان کو کیسے فائدہ دیتا ہے. سٹیپس بتاؤں گی، جس میں صرف ایک بات ابھی بتا دوں کہ پہلی بار کا پڑھا ہوا قرآن تو صرف ہمارے لیے بھی کافی نہیں ہوتا. ہم جو ایک بار قرآن پڑھ لیتے ہیں نا، بعض لوگوں کو میں دیکھے ایک دفعہ پڑھ کے کہتے ہیں بس اب ہم قابل ہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں، اور پھر اس کو اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ جس میں ابھی اپنے بھی فہم کا کلیئر نہیں، ابھی اپنے اندر تو اترا ہی نہیں، اگلا ہی نہیں، آپ خود تو سیکھا نہیں، دوسروں کا سنا ہوا آپ سنا نہیں سکتے. آپ لکھ لکھ کے بھی دوسروں کے نوٹس بنا لیں گے نا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کھانا کھانا اور کیا کر دینا. جب تک علم ہضم نہیں ہوتا، اندر جا کے آپ کی روح کا حصہ نہیں بنتا، آپ کے دل کو نہیں گلاتا، تب تک آپ دوسروں کو دینے کے قابل نہیں ہوتے. جو کھانا آپ کھاتے ہیں نا، یہ پہلے ٹوٹتا ہے اندر جا کے. اگر اپنے سائیں دی ہو کے اندر سے سب مولیکیولز ہیں، آپ کی باڈی کے مطابق ایڈجسٹ ہوتا ہے، پھر انرجی دیتا ہے. اور اگر یہ سارے مرحلوں کے بغیر کھانا واپس تھوڑی دیر بعد دیکھیں کتنا بدبو والا ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتی اپنی ہی وومٹ کی سمیل. وجہ کیا ہے؟ ہضم نہیں ہوا. تو علم کو پہلے ڈائجسٹ کرنا پڑتا ہے. پہلی بڑا ہوا تو ایسے ہی ہے کہ بس آپ نے کھایا اور ساتھ ہی اگلنا شروع کر دیا، وہ نا کافی علم لے کے جب ہم باہر جاتے ہیں تو پھر ایک عجیب اضطراب ہے. میں تو حیران ہوتی ہوں, لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں آتا ہے. انشاءاللہ یہ بات تو پھر بعد میں کہیں ہوگی. یہاں امت مسلمہ کو جو بات دی گئی وہ یہی تھی کہ اٹھو, ایک امت بن کے ابھرو, ہوش کرو. 4 دن کی زندگی باقی رہ گئی ہے, لوگوں سے ڈرتے رہو گے, کچھ نہیں کرو گے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے تم ڈر کے آج اللہ کی بات نہیں کرتے. ان کا حال تو کیا ہے کہ ضربت علیہم الذل اینما ثقفوا, ان پہ بھی ذلت پڑ گئی جہاں بھی گئے. ہاں بچنے کے دو ہی راستے ہیں, الا بحبل من اللہ, اللہ کی پناہ, یعنی مسلمان ہو جائیں. یعنی یہود اگر پنپ سکتے ہیں تو دو طریقوں سے. پہلا طریقہ الا بحبل من اللہ, کیا مطلب ہے؟ مسلمان ہو جائیں, اللہ کی رسی کے نیچے ساتھ بن جائیں. اور دوسرا وحبل من الناس, یا پھر لوگوں کے ساتھ سہارے ڈھونڈ لیں, ریاستیں بنا لیں, ادارے بنا لیں. اور ایک ذرا سا ووٹ کم رہ جائے تو آپ کا گراف نیچے چلا جائے. فرمایا یہی دو طریقے, پہلا تو انہوں نے اختیار نہیں کیا, دوسرا کیا جا رہا ہے آج کے دور میں, جس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو نقشے کے اوپر ابھرے ہوئے دکھتے ہیں. لیکن ماضی کو دیکھ لیں, ہسٹری کو دیکھ لیں, وباؤ بغضب من اللہ, اللہ کی طرف سے غضب آئے تھے, مسکنت آئی تھی. اللہ کی چنی ہوئی قوم کے اوپر مسکنت آئے, اللہ کے نمائندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑے, یہ کیسے ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کے اوپر عذاب آتے ہیں, گناہ کرنے والے لوگ پکڑے جاتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے پکڑے جاتے ہیں. یہ لوگ تو اللہ کے نمائندے تھے, یہ تو اللہ کے دین کے نمائندے تھے, ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دنیا والوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ بتائی جا رہی ہے, ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, آیتوں کا کفر کرتے تھے, خود ہی پڑھاتے تھے, خود ہی نہیں مانتے تھے, اپنی کہی ہوئی باتیں خود اپنے عمل میں نہیں دکھتی تھی. وہ یقتلون الانبیاء بغیر حق, نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے, پیغام لانے والوں کو قتل کرتے تھے, پھر راستے سے ہٹا دو ان کو. کیوں؟ کہ ان کی وجہ سے لوگ ہماری بات نہیں مان رہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, 4 باتیں پتہ چل گئیں آپ کو اس آیت میں. جب کوئی گروہ اللہ والا ہونے کے باوجود بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے, ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے. مت کسی لمحے پہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں, کسی لمحے پکڑ آ سکتی ہے اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی عمل میں کمی آ گئی. نافرمانیاں, زیادتیاں, عملی انکار اور پیغام دینے والوں کو ستانا, یہ کام کرنے والے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. اور سارے ایسے نہیں ہیں, اکثریت ہی تو بات پہلے کر دی. ورنہ لیس سوان من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ, سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں. کچھ ان میں سے روشن ذہن والے بھی تھے, کچھ براڈ مائنڈڈ تھے, روشن خیال لوگ تھے. وہ کہتے تھے نہیں, ہماری اپنی سوچ ہے, ہم تمہاری زبان سے نہیں بولیں گے, ہم تمہاری آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے, ہم تمہارے کانوں سے نہیں سنیں گے. کتنا منع کرتے تھے یہود اپنے لوگوں کو کہ اللہ کے نبی کے محفلوں میں نہ جانا, نہ سننا, بہک جاؤ گے, تمہاری سوچ بدل جائے گی. لیکن کچھ روحیں سعید ہوتی ہیں اور اللہ ان کو سنوا دیتا ہے. وہ پابندیاں توڑ کے بھی آ جاتے ہیں, کانوں میں دیوی روئی نکال کے آ جاتے ہیں طفیل کی طرح, کہ سنو تو صحیح کلام کیا ہے. پھر وہ سنتے ہیں تو پلٹ آتے ہیں. اسی طرح یہود میں تھے تو گنتی کے, چند نام تھے لیکن پلٹے, لیکن جو آئے وہ بڑے کھڑے ہوئے, وہ نکھر گئے, 2 شریعتوں پہ عمل کرنے کا اجر پا گئے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, ان خوبیوں کے حامل ہو گئے. اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, معروف کا حکم, منکر سے روکنا, ویسارعون فی الخیرات, بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والے, یہ ہیں اولائک من الصالحین، نیکوں میں سے یہی ہیں، ایسے لوگ پھر اپنے ان کاموں کی وجہ سے اللہ کے ہاں مانگتے ہیں. ایسے لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کریں تو ہمیں پچھلی زندگی کے گناہوں کا تانہ دے دیا جائے، یا ہمیں قبول نہ کیا جائے، یا ہمیں کسی دوسرے گروہ کا ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جائے، تو کہا ایسا نہیں ہوگا. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوا، تم جو کرو گے تمہاری ناقدری نہیں کی جائے گی. آؤ تو صحیح، اللہ تو خوب جانتا ہے تقویٰ والوں کو. خوش فہمیاں نہیں بلکہ صحیح بات ہے کہ تم جب اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری قدر کرے گا. اور اللہ نے کی. عبداللہ بن سلام کا نام آتا ہے تو دل محبت سے بھر جاتا ہے کہ جنہوں نے مخالفتوں کے باوجود اسلام قبول کیا، جن کے بارے میں ان کی قوم نے رائے بدل لی تھی، پہلے کہنے لگے بہت اچھا ہے، بہت اچھا، اس کا باپ بھی اچھا، سب سے اچھا، اور جب انہوں نے سب کے سامنے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو کہنے لگے خراب، خراب کا بیٹا، اس کا باپ بھی خراب، یہ سارے کے سارے خراب. لیکن اللہ نے چن لیا، کیونکہ اللہ کی نظر تو بندے کے دل پہ ہے. ان کفار نے مسلمانوں کے خلاف مال جمع کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم ان کو خوب پوچھیں گے. غزوہ بدر کے نتیجے میں، یعنی غزوہ بدر کے موقع پہ جو ابو سفیان کا لشکر بچ کے چلا گیا، کہا اس سارے مال کو ڈونیٹ کر دو، یہ مسلمانوں کے خلاف لگائیں گے. کہا نہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کچھ کام نہیں آئیں گے یہ مال اور اولادیں. اور مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح، جو اللہ کے راستے یہ دنیا میں خرچ بھی کرتے ہیں، نمائشی دینداری میں ریاکاری کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا اور یہ سب نیکیاں اڑ کے چلی جائیں گی. جیسے کھڑی فصل کو پالا پڑ جاتا ہے، اس طرح ان کی نیکیوں کو پالا پڑ جائے گا، کچھ بھی تو ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. ولیکن وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسهم یسلمون، اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. آج بھی دیکھیے کہ اسلام کے خلاف، اسلام کے اوپر داغ لگانے کے لیے کتنا مال لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کام نہیں آئے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کل افسوس ہوگا کہ ہم نے وہ جو خرچ کیا تھا ان چیزوں میں، ہمیں تو اس سے کچھ ملا نہیں، کچھ اچھا کرتے تو شاید بچ جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ منہ کی پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. جب اللہ کسی کا ساتھ چھوڑ دے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو ہر چیز ہی آسان ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایمان والوں کو اگلی انسٹرکشن. اگر آپ پوائنٹس میں لکھ رہے ہیں تو اب یہ اگلا نقطہ ہے، امت وسط کے مسائل کا حل. اگر آج امت کا نصیب چمکانا چاہتے ہو، اگر آج امت کو تم آگے لانا چاہتے ہو، تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، دیکھو اپنے سوا والوں سے دوستیاں نہ کرنا. کیوں؟ لا یالونکم خبالا، یہ کچھ کمی نہیں کریں گے فساد میں، ایسے فساد اور ایسی خرابیاں ڈالیں گے کہ تمہاری عقل ماری جائے گی، تمہاری مت مار دیں گے. ودمانتم، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم مشکل میں پڑو، تمہارے دین اور بدن میں ضرر پہنچے، تمہارے دین کو بگاڑ دیں، تمہاری صحتوں کو بگاڑ دیں. تل بغدا امن افواہم، ان کی یہ باتیں ان کے منہوں سے پتہ چلتی ہیں، ان کے میڈیا سے پتہ چلتی ہیں، اور زبان پہ تو جو لاتے ہیں وہ تو چھوٹا ہے. فما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے. جو مسلمانوں کے لیے سینوں میں ان کے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور پھر ہمارا فرض تو تھا تمہیں بتا دیں، قد بینا لکم الآیات، ہم نے کل بھی بیان آئے تھے، ان کنتم تعقلون، اب تم عقل رکھو. ایسے نہیں لگتا جیسے بچے کو ماں بتا کے پھر کہ اچھا میرا فرض تھا بتانا، اب آگے تم جانو اور تمہارا کام. جو تم کہو جو کرنا چاہو کرو میں کچھ نہیں کہتی. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور پول کھولتا ہے ان کا, دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم تو ان کو محبت کرتے ہو, ہاں تم الائی تو حبونہم لیکن ولا یحبونکم, مسلمانوں تم تو بھاگ بھاگ کے ان کی طرف جاتے ہو, تم تو ان کے دن بھی مناتے, یاد رکھنا ولا یحبونکم یہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ, تم تو ساری کتاب پہ ایمان لاتے ہو, تو ہائی بائی کر دیتے ہیں, ہم تمہیں مانتے ہیں, ہم کنسیڈر کریں گے, ہم آپ کے حقوق کی بات کریں گے, بس اذا خلو ادو علیکم لنامل, جب اکیلے ہوتے ہیں تو انگلیاں کاٹتے ہیں, من الغیظ غصے سے, ہم تمہیں لیگل کر دیں گے, ایک دفعہ آنے دو ہمیں. خوش فہمیاں لوگوں کو ایسی جنتوں میں سیر کرواتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں, لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں ان کی پالیسیز ان کے طریقے کیا ہیں, تم پہ اپنی ہی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. کل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. پھر ایک اور خبر دی مسلمانوں کو, دیکھو ان تمسسکم حسنتن تسوہم, تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ بڑے دکھتے ہیں. ہو سکتا ہے سامنے مبارک کہہ دیں, کانگریجولیٹ کر دیں, کوئی پیغام چلا جائے مبارک کا, لیکن حقیقت کیا ہے, ان کے دل دکھتے ہیں. ہاں وہ ان تو صرف کم بتاتی ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے تو خوشی خوشی پہنچ, تمہاری تکلیفیں ان کو دکھ خوش کرتی ہیں. انسان سن کے پریشان ہوتا ہے, اچھا یہ سوچتے ہمارے بارے میں, ان کے دل میں ہمارے لیے یہ خیال آتا ہے, بس اب میں بھی نبٹتا ہوں, دیکھنا میں یہ کروں گا کا نہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, صبر کرو, صبر ریئیکشنری نہ ہو, یہ تمہارا کچھ بگاڑ ہی نہ سکے. پھر خود بخود ان کی چیزیں تمہیں نقصان نہیں دیں گی, لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, پھر ان کے قید ان کے مکر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گے. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, جو یہ کرتے ہیں اللہ اس کو جان رہا ہے. کیا پتا چلا, ساری باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو تسلی دلا دی. رب پہ ڈال دو نا, اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہو اپنے معاملات, یہ اللہ کے معاملے ہیں, اللہ کی باتیں ہیں, تم اسی کے ہاتھ میں ڈال دو, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. اگر آپ نے شروع سے لے کے یہاں تک سنا تو ایک ترتیب بنی, امت وسط کو جھنجھوڑا گیا, ان نکات کو ابھارا گیا جس کی وجہ سے دشمنوں کا زور چلتا ہے اور جس کی وجہ سے کوئی قوم جو ہے وہ اللہ کی مدد کی مستحق نہیں ہوتی, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ کرنے کے کام بتائے گئے. اب یہاں سے آگے 121 سے لے کے تقریباً میں آپ کو آخر تک آیت لکھاتی ہوں, بیچ میں ایک دو باتیں اور آئیں گی, لیکن جہاں تک یہ معاملہ چلتا ہے وہ آیت ہم دیکھیں گے. آپ اس یہاں تک لکھ سکتے ہیں, یعنی اب 121 سے لے کے 155 تک اللہ تعالیٰ نے عملی مثالیں دی. امت وسط کو جو حالات پیش آتے ہیں, فتح اور شکست کیسے ہوتی ہے, کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی مدد کو نہیں پاتی, اللہ تعالیٰ کی مدد اس تک نہیں آتی, اور اس کے لیے غزوہ احد کی مثال دی گئی. غزوہ احد جو تھی اسلام میں مسلمانوں کی دوسری بڑی جنگ تھی, اس کے اندر جو مسلمانوں کو شکست ہوئی اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننا تھا, بھول گئے, اجتہادی غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیاد بنا کے بتا دیا کہ دیکھو نبی موجود بھی کیوں نہ ہو, جو طریقہ ان کو اللہ کی مدد کا مستحق کر دے تب تک مدد نہیں آتی. اللہ کا نبی تو صبح صبح گھر سے نکلتا ہے ایمان والوں کو لے کے, لیکن اب جب لوگوں کے اندر بزدلی آنے لگے, ان کا توکل اللہ کی بجائے اپنی طاقت پہ ہو جائے کہ ہم تو بہت تھوڑے ہیں چلتے ہیں, عبداللہ بن ابی کو جاتا دیکھ کے ابو بنو سلمہ اور ایک دوسرا قبیلہ تو وہ بھی جانے لگے. کہا دیکھو تم پلٹنے لگتے ہو, اللہ پہ توکل کرو اور بھول گئے رب کو. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اس نے تو تمہاری بدر میں مدد کی تھی جبکہ تم تو اور ذلہ تھے, وہاں تو 313 تھے, آج تو پھر بھی تم 700 ہو, اس سے تو ڈبل ہو, غم کیوں کرتے ہو؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, ڈرو اللہ سے تاکہ اس کا شکر ادا کرو. اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ تقوی سے شکر پیدا ہوتا ہے, جتنا تقوی اندر آتا ہے اتنا ہی زیادہ شکر بھی آتا ہے. نہ شکریہ نہ کرو, ہم تھوڑے ہیں, ہتھیار نہیں, اسباب نہیں, ویپنز نہیں, اس کی کوشش نہ کرو بلکہ یہ دیکھو کہ تمہیں رب دینا کیا چاہتا ہے, شکر کرو. پھر اللہ کے نبی کا کردار, اس تقول للمومنین اللہ یقویکم ایومدکم ربکم, کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں کہ رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کو اتار کے؟ بلکہ تم اگر صبر کرو وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اللہ کا نبی بتا رہا ہے کہ تم اگر صبر زیادہ کرو گے نا, ابھی تو 3000 فرشتوں کی بات ہے, لیکن اگر تم محنت کرو گے, صبر اور تقوی زیادہ رکھو گے, اس سے بھی زیادہ مدد آئے گی, یہ 5000 تک ہو جائے گی. پھر انسان سوچنے لگتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ مدد تو پھر فرشتوں کے آنے سے ہوتی. کا نہیں, وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ, یہ فرشتوں کا اترنا تو صرف تمہارے لیے گلیڈ ٹائڈنگ ہے, خوشخبری ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے جو غالب ہے حکمتوں والا ہے. یعنی فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ جو کام فرشتوں سے کرا سکتا ہے وہ تم بھی کر سکتے ہو, لیکن فرشتوں کی مدد بات کیوں کی گئی؟ تاکہ انسانی اسباب کی بات ہو جائے, کرتے ہو اور کیسے کرتے ہو. لِيَقْتَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے اور ان کو ناکام کر دے, رسوا کر دے. انسان سوچتے ہیں کہ اچھا جنگیں کیوں ہوتی ہیں, اس کی وجہ بتا دی, زور ٹوٹتا ہے, سب گندی چیزیں, بیکار چیزیں, ویسٹ پروڈکٹ ختم ہو جاتے ہیں, وہ گردنیں جو رب کے سامنے نہیں جھکتی وہ کاٹ کے پھینک دی جاتی ہیں. اور پھر اللہ کے نبی کو حکم دیا, آپ نے کہہ دیا ایک موقع پہ کہ یہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی, ان کی وجہ سے تو اللہ کے نبی کا دانت تک شہید ہو گیا, یہ ہدایت نہیں پائیں گے. تو کہا نہیں, لئیس لک من الامر شیء, اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی؟ او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون, یہ اللہ کے اختیار میں کہ ان کو معاف کرے یا ان کو عذاب دے. بتا دیا کہ جو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم, جس کو چاہے بخشے, جس کو چاہے عذاب دے, اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. مخلوق اس کی ہے, کافر ہے تو کافر ہے لیکن ہے تو اللہ کا بندہ. اللہ جس کے ساتھ جو معاملہ کرے تم کچھ نہیں کہہ سکتے, اس میں تمہارا کوئی زور نہیں چل سکتا. اپنے آپ کو بچا کے رکھو ایسی باتوں سے. یہاں پہ ہم لوگ رکیں گے.